इब्राहिम बिन मुहाजिर ने अबू शआसा से रिवायत की, कहा हम मस्जिद में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के साथ बैठे हुए थे कि मौज़िन ने अजान कही। एक आदमी मस्जिद से उठकर चल पड़ा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने मुसलसल उस पर नजर रखी हत्ता कि वो मस्जिद से निकल गया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा यह शख्स यकीनन इसने अबुल कासिम की नाफरमानी की है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1489।